Satnam Shri Vahe Guru Sahib Ji Tilanga Bani भगतां की कबीर जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद वेद कतेब इफतरा पाई दिल का फिकर न जाए टोक दम करारी जो करहो हाजिर हजूर खुदाए वेद कतेब इफतरा पाई दिल का फिकर न जाए दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदाए बंदे खोज दिल हर रोज न फिर परेशानी माहे यह जो दुनिया सिहर मिला दस्तगीरी नाहे रहा दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए बेखबर बाद बकाहे हक सच खालक खलक म्याने श्याम मूरत नाहे असमान म्याने लहंग दरिया गुसल करदन बूद कर फकर दायम लाए चश्मे जह अल्लाह पाकं पाक है शक कर जे दूसर होए कबीर कर्म करीम का अल्लाह पाकं पाक है, शक करो जे दूसर होए, कबीर कर्म करीम का ओ कर जाने सोए। वाहि गुरु जी का खालसा, वाहि गुरु जी की फतेह। तिलंग बाणी भगता की, कबीर जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद, वेद कतेब इफतरा पाई, दिल का फिकर न जाए, टुक दम करारी जाओ करो, हाजिर हजूर खुदाए।